สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสสธัมมัฏฐันธานุภาเวนะวิตะกัตตยานุภาเวนะจินัสสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตปายาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุบัตตวาสัพเพเตดุนิมิตตาสัพเพเตอวมังคะลาวินัสสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยศวัฏฐโกบาลวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกสุขวัฏทโกโหตุสัพพดาดุขโรกัพพยาเวราโสกาสัตตุจุบัตดาวาอเนกาอันตรายาบิวินัสสันตุจเตจสาจยสิทิธนังลาภังโสทิภายังสุขังบัลลังสิริอายุจวันโนจโปกังวุฒิจยสวาสตวาสาจอายุจจีวสิทธิภาวันตุเต